Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün Ramazan kaç? 2 mi? 20 mi? Kaç oldu? 2 mi? 22 mi oldu? Allah kabul etsin. Rabbim Subhanahu ve Teala mağfiret ettiklerinin arasına yazsın. İftar veren kardeşimizin iftarını kabul etsin. Yiyenden, içenden, sebep olandan, yapandan, hizmet edenden, herkesten Allah razı olsun. Böyle bir hizmet birçok hayrı da yanında getiren hizmetlerdendir. Allah kadri kıymetini bilenlerden eylesin. Evet, Ramazan olması hasebiyle günlük sohbetlerimize de devam ediyoruz inşallah. Bugünkü sohbetimiz yine Ramazan üzerine olacak inşallah. Biliyorsunuz Ramazan'la gelen rahmet vardır ve bu insana büyük bir fırsattır. İnsan nefese, suya, gıdaya olan ihtiyacından daha fazla Allah'ın rahmetine ihtiyacı vardır. Allah'ın rahmeti olmasa insan olmaz, olsa dahi yaşayamaz, insanlığını dahi ne yapamaz, koruyamaz. Ve Ramazan ayı mübarek bir ay. Allah Azze ve Celle bu ayda rahmet kapılarını sonuna kadar açtı ve bize Ramazan ayını ne yaptı? Farz kıldı. Cehennem kapılarını kapattı, şeytanları bağladı ve bu ayda öyle bir ay var ki bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi ki bu da hepimiz için nedir? Rahmet ayından, günlerinden bir gündür. Hatta hadis-i şerifte kim diyor Kadir Gecesi'ni yakalarsa her türlü hayra ulaşır. Her kim diyor Kadir Gecesi'ni kaçırırsa her türlü mahrumdan da mahruma da ulaşmış, hayırdan uzaklaşmış olur diyor. Evet, hayırdan mahrum kalmıştır. Kardeşlerim, Allah kuluna her daim rahmet etmektedir. Ve Ramazan ayında bu sağanak gibi yağar. Yeter ki sen o rahmeti yakalamayı bil, o rahmetten payına düşeni almayı bil. Kana kana içmeyi bil. Mahrum olanlarsa sadece rahmetten değil, rahmetin üzerine bina edilen birçok hayırdan da ne olur? Mahrum olur. Allah Azze ve Celle mahrum olanlardan değil, hayra erenlerden eylesin bizleri. Mesela Allah'ın rahmetinden mahrum olanlar neleri kaybetmiştir? Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, Allah çok şefkatli, merhametli olmasaydı haliniz ne olurdu? Eğer Rabbimiz bize gazap etse, kahhar sıfatıyla bize yaklaşsa, bugün yeryüzünün birçok yerinde birçok şeyler var. Halimiz ne olurdu? Eğer Allah'ın üzerimizdeki fazlı, lütfu, ihsanı, rahmeti olmasa gerçekten hüsrana uğrayanlardan oluruz kardeşlerim. Yine eğer Allah bize hidayet etmese, dini, imanı, tevhidi anlamasak şeytan oyuncağı olur giderdik. Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün mescidi yaparken söylediği sözleri hatırlıyor musunuz? Yani Allah bize hidayet etmeseydi biz hiçbir şeydik diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin hidayetinin kadri kıymetini bilelim kardeşlerim. Ve hatırlarsanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç kimse diyor ameliyle cennete ne yapamayacak? giremeyecek. Ancak Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle, merhametiyle eğer isterse cennete gireceğiz. Ey Allah'ın Resulü sen de mi? Evet diyor, ben de. Hatta Müslüm'ün naklettiği rivayeti hatırlayacak olursanız, bir adam 300 sene ibadet ediyor, alnı secdedeyken vefat ediyor. Ya Rabbi, amelimi tart da beni cennete öyle koy diyor. Ameli tartılıyor, bir gözünün şükrünün edasına ne yapmıyor? Yetmiyor. Rahmetimle cennete gir diyor. Rahmetinle cennetine ne yapıyor? Giriyor. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Cennet yarışında Allah önde olmayı hepimize nasip etsin. Çünkü cennet yarışında öne geçme güzel bir şeydir. Öncülük yapmanın hayrı çok büyüktür. Şimdi düşünün, oruç tuttunuz. Allah hepinizin orucunu kabul etsin. Bir de oruç tutana iftar ettirdiniz. Ne oldu şimdi? Yani hem oruç tuttun hem oruç tutanın aldığı sevabının onunkinden de eksilmeden aynısını sen ne yaptın? Alıverdin. Yani cennet yarışı böyle bir yarıştır. Bu en basit örneklerden bir tanesidir. Değil mi Osman? Evet. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlar girer. Oruçlarda girdi mi o kapı ne yapılır? Kapanır. İşte Ramazan ayında bu kapı tamamen ne yapıyor? Açık. Kime? Karnı ağramayan, böbrek ağrısı tutmayan, mide ağrısı, işte ben tutamıyorum, astımım var, üstümüm var, küstümüm var diyenlere ayrı. Ha gerçekten hastalara bir şey demiyorum. Ramazan'da hasta olanlara diyorum ben, başkasına demiyorum. Evet, çünkü orucu beden tutmaz. Neresi tutar Yaşar abi? Ruh, ruh. Ruh bozuldu mu, beden hemen isyan eder zaten. Çünkü vücutta bir et parçası vardır. Bu düzeldi mi, anlamadın mı Said? Anladın mı? Ya bunu evlendireceğiz, ya bir dolmuşçuya çırak vereceğiz. Türkçeyi tamamen öğrenirsin. Bizim Allah selametlik versin bir kardeşimiz vardı Seyfettin diye. Bir türlü anlaşamıyoruz. Bunu bir dolmuşçunun yanına verdim ben. Allah bizim Türkçeyi falan geçti, argoyu solladı. Sana da aynısını yapalım müsait. Anladın değil mi? Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Demek ki insan sürekli bir yarış içinde olacak. Ama cennet için. Cennet aşığı olacak. İşte bu Reyyan denilen kapıdan sadece kimler giriyor? Oruçlular giriyor kardeşlerim. Biliyorsunuz insanların birçok hedefi vardır. Hani bazılarına olan bak diyor 100 metre hanginiz geçecek diye böyle yarıştırıyorlar, cız çıbıldık soyuyorlar, bir de engeller koyuyorlar. Hayvan gibi koşuyorlar. Sonra bir şey yok. Ne oldu? Falan geçti, filan geçti. Yarışan cennet için yarışsın kardeşlerim. İnsana bir amaç olsun. Değil mi? Dünya nimetleri için insan koşuyor. Önüne hedef koyuyor. Bu sene diyor şu tarlayı alayım diyor. Biraz daha biriktirirsem onu satarım diyor. Bir daire alırım diyor. Ama diyor önce bir araba alayım diyor. Araba şu kadar olur diyor. Yani insanların bir hedefleri oluyor değil mi? Adam hedefe varmadan ölüyor. Ne oluyor? Tarla bölünüyor. Karı bir tarafını alıyor. Çocuk bir tarafını. Araba başkasına. Sen öbür tarafta daha cennet cehennem yok ortada. Kabirde. Nereden kazandın bunu? Sen onu kazanırken ibadetlerine dikkat ettin mi? Cennet için yarıştın mı? O paranın zekatını verdin mi? Nerede kazandın? Nereye gittin? Bir hesap başlıyor değil mi? Hani yarışan, ha bunların peşinde koşmayın demiyorum ha, yanlış anlamayın. Zaten koşacaksınız. Koşuyorsunuz da zaten. Ama yarışan cennet için yarışırsa işte o zaman bir değeri oluyor. Müslümanın her işinde hayır vardır. Yeter ki Müslümanlığını korusun. Müslümanlığını korumadı mı hiçbir işinde hayır yoktur. Ne konuşmasında, ne oturmasında, ne kalkmasında, ne de yanına gelip selam vermesinde. Hiçbir hayır yoktur. Eğer İslam'ı kaybetmişse. Evet, Rabbim hepimize hayır versin. Evet, herkesin bir hedefi var. Kimi dünya nimetleri için yarışır, koşturur. Aynı hedef için koşturanlarla rekabet yapar. Onu çeker, bunu çeker, ayağını kaydırır. Kimisi kariyer, makam sevdasında koşar. Kimi akranların işte içinde daha iyisi olayım diye koşar. E kimi de Rabbinin rahmeti için, cennet için, cemal için ne yapar? Koşar, çaba, gayret harcar. Allah hepimize bu yolda hayırlı dostlar nasip etsin. Allah'ı hakkıyla zikretmeyi hepimize nasip etsin. Bakın gelen nasta ne diyor? Rabbinizden olan bir mağfirete ve cennete kavuşmak için çaba gösterip yarışın. Ki o cennet genişliği gök ile yer gibi olup Allah'a ve Resulüne iman edenler için hazırlanmıştır. İşte bu Allah'ın fazlıdır ki onu dilediğine verir diyor. Gerçek şu ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Tahtlar içindedir ve oradan insanları seyrederler. Nimetlerinin parıltısını yüzlerinde görürsün. Onlara mühürlü, katıksız bir şaraptan içirilir. Sonu misktir. Yarışmak isteyen bunun için yarışsın. Yani hayırda önde giden ebrar olan orada ne yapıyormuş? Allah onları rahat ettiriyor. Tahtlarda oturtturuyor. Onlara Rabbinden bir selam var. Sizleri orada ne yapıyor? Bizleri seyrediyor. Yani önce olmanın hayrı çok büyük kardeşlerim. Evet. Ramazan yolda kaybettikleri zamanı Müslümana kazanması, öne geçenlere yetişmeye bir fırsattır kardeşlerim. Yani kaçırdığınız çok şey yok. Ramazan ayında cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlarımız da zincire vurulur. Vurulur değil mi? Açıkta kalanın var mı? Yoktur inşallah. Bazılarının var ama o herkesin yok. Bazılarının var. Allah hepimize hayır versin. Demek ki bu ayın kadri, kıymeti bilinirse çok hayır var. Bilinmezse zaten bilmemek de en büyük mahrumiyetlerden bir tanesi. Ramazan ayı herkes der ki mübarek bir ay, herkes der ki rahmet ayı, herkes der ki cennet kapıları açık, cehennem kapıları kapanıyor. E peki bu kadar günah işleniyor. Bu kadar birlik, beraberlik gene kayıp. Bu kadar ihlassızlık, gayretsizlik, had safhada, müsrüflük, vaktimizin israfı, boş konuşmalar, insanların birbirine bakışı, samimiyeti bu vaziyetteyse o zaman bu Ramazan ayından gereği gibi istifade edilemediğinde neyi var? Göstergesi var. Öyleyse dört elden sarılalım. Yarın mahrum olmayalım kardeşlerim. Evet, Ademoğlunun diyor, her ameli onun için katlanır. Hayır ameller için en az 10 misliyle yazılır. Bu ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi bir başağın, 7 başak verdiği gibi 700 misline veyahut daha fazlasına kadar ne yapılabilir? Katlanabilir ki bu da Allah Azze ve Celle'nin bize büyük bir lütfudur. Bir günah işlediğinde bekletir bekletir sonunda bir olarak yazılır. Ama bir hayır, bir hayır olarak ne yapılmaz? Yazılmaz. Bir namazsa 10 hasene, bir kıraatsa işte 2 hasene gider. Yani birden 700'e kadar Rabbimizin bize bir rahmeti var. Evet, Allah hepimize hayır versin. İdrak edenlerden eylesin. Yine cehennem korkusuyla ürperen kalplere şifa fırsatı vardır kardeşlerim. Allah'a gönülden inanmış, gönülleri sevgiyle iman edip korkuyla muhafaza eden kullar vardır ki Allah hepimizi onlardan eylesin. Ayet-i kerimede de geldiği gibi müminlerin diyor kalpleri Allah'ın zikri için titreme vakti gelmedi mi diyor. Rabbim bunlardan eylesin bizi. Müminin kalbi Allah'a olan saygısından dolayı ürperir kardeşlerim. Onlar Allah'ın Azze ve Celle'nin adaletsizliğinin olmadığına, zulmetmediğine ne yapar? İnanır ve kendi amellerinin kusurlarından korkarlar. Başlarına gelecek bir bela musibetten korkarlar, ürperirler ve Allah Azze ve Celle'den af ve mağfiret dilerler, ondan hayır dilerler. Ona sığınırlar ve ondan onun sevdiği cenneti, cemalini ne yaparlar? İsterler. Çünkü hadis-i şerifte mümin diyor bir günah işlediğinde sanki diyor başına bir dağ inivermiş gibi zanneder diyor. Ama bir facir, bir fasık bir günah işlediğinde yani sinek konmuş da kovalıyormuş gibi hisseder diyor. Yani bu artık kalpteki Allah korkusunun veyahut Allah'ın rahmet ettiğiyle Allah'ı unutan insana Allah'ın kendini unutturduğu insanın bir mesafesini gösteriyor. Sakın Allah'ı unutmayın kardeşlerim. Allah'ı unutmanın afetleri vardır ki bunun afetlerinden bir tanesi Allah insana kendini unutturur. Artık o insan kendine yakışan her rezilliği yapar. Ve bundan da zevk alır. Ama mümin kendine yakışmayan çirkin, abes, nahoş hiçbir şeyi ne yapmaz? Yapmaz. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Duası kabul olan kullardan eylesin kardeşlerim. Evet. Bakın bir nasta Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur. Cehennem kapıları kapanır ve hiçbiri açılmaz. Cennet kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir melek şöyle seslenir. Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel. Ey şer isteyen, günahlarından vazgeç. Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunda her gece böyledir diyor. Rabbim bu sese kulak veren ve ibadete, kulluğa gayret eden samimi kulların arasına koysun bizi. Bakın melek müminleri hayra çağırdığı gibi mücrimleri de günahlarından vazgeçirmeye çağırıyor. Davete hangi tarafta icabet edersen bunun bir karşılığı sana ne yapıyor? Geliyor. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Yine bu ayda yüksek dereceleri elde etme fırsatı var kardeşlerim. Müminler sınıf sınıftır. İmanları ve ona bağlı olarak amellerinin de farklı olması hasebiyle elbette ki derecelerde nedir? Farklı farklıdır. Öyleyse bu ayda derecemizi, rütbemizi, Allah indindeki değerimizi artırmaya gidelim. Çünkü kişi ne yaptığını, ne yaparsa yapsın, onu en iyi takdir edecek, ona değerini verecek, Allah indinde değerli kılacak ancak nedir? Takvasıdır. Hiç kimse kimseden üstün değildir. Sadece Allah'a takvasıyla üstündür. Öyleyse takvalı kullar olmaya gayret edelim kardeşlerim. Arkadaşlarımıza dikkat edelim. Yememize, içmemize, yaşantımıza, konuşmamıza, ev halimize, gidişatımıza oturalım şöyle kendimizi bir kontrol edelim. Nasıl ki bir insan, çalışan bir insan, ya ben bu aldığım ücretle bu evi geçindirebilir miyim? Acaba şu ihtiyacım gidebilir mi? Nasıl oturup da bir aile reisi olarak planını yapıyorsa, hedefini koyuyorsa, bekar olsun, genç olsun, muhakkak hayatını ikame edecek. Bu ahiret hayatı kardeşlerim, muhakkak hesaba çekilmesi lazım. Gidişatını insan her zaman kontrol etmesi lazım. Ve bu hal ve hareketin beni cennete götürür mü? Cehennemden sakındırır mı? Oraya yolumu uğratmadan Allah'ın rahmetine erdirir mi? Bunun hesabını insan ölmeden yapması lazım. Eğer yapmıyorsa, hani koyun psikolojisi mi diyorlar? Yani ne desen müstahak oluyor o zaman. Koyunun biri bakmış ki aşağıda güzel bir ot var. Öbürleri ne yapmış? Lan bu atladı öldü. Ben de atlarsam ben de ölürüm dememiş hepsi. Evet. Ha, o koyun. Tamam. Ama dünkü dediğimiz gibi insanı diğer varlıklardan ayıran ne vardı? Akıl. Eğer bu akıl Rabb'ı bulamıyorsa, ilaha hizmet edemiyorsa, söz, fiil ve davranışlarında Allah'ı razı edecek ameller işleyemiyorsa, o zaman bu akıl, bu arıya vahyettik diyor ya, o arıdan seni üstün kılıyor mu? Yok. Onlar hayvanlar gibidir diyor ayet. Hemen bir hayvan düşünüyor. Hayvan her şeyi yapıyor. İtiraz etmiyor. Ücret istemiyor. Sen de eziyet etmiyor. Ne hilkatında varsa onu yaparken insan neden kendisinden istenilen kulluğu yapmıyor? Ayet devam ediyor. Onlar daha aşağıdadır diyor. Yani önce hayvanlar gibidir. Ondan sonra onlardan daha aşağıdadır diyor. Öyleyse kardeşlerim, Allah'a itaat eden, Resulüne itaat eden insan Allah'ın lütfunu, keremini, kendisine bahsettiği ihsanın kadri, kıymetini ne yapacak? Bilecek ve ona göre hareket edecek. Şartlar ne olursa olsun istikametini bozmayacak. Sırat-ı müstakimden ne yapmayacak? Ayrılmayacak. Dalalete düşen, gazaba uğrayanların yolunda gitmeyecek. Her ne olursa olsun Allah açlıkla, yoklukla, esirlikle, hastalıkla, çocukla, çocuksuzlukla birçok şeyle bizi ne yapabilir? Deneyebilir. Bu Allah Azze ve Celle'nin kendi iradesindedir. Bize düşen sadece bu imtihanı ne yapma? Kazanmadır. Ve bakın, bir Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlığındayken bir çocuğu hariç hepsini kendi eliyle ne yapmış? Toprağa koymuş. Peygamber. 17 veya 19 tane meydan muhaberesine katılmış. Küçük seriyeleri bırak. Bunların hepsi canlı imtihandır. Basit bir olay değildir. En büyük belalar bunlar. Birçok iftiraya uğramış. En yakınları tarafından. Vahiy katipleri dönmüş, döneklik yapmış. Bunlar basit şeyler değil. Canına kastedilmiş. Her türlü yokluk, sıkıntı çekmiş. Hep Allah'a insanları ne yapmış? Davet etmiş. En ufak bir serzenişte, en ufak bir yeyse ne yapmamış? Kapılmamış. Öyleyse kardeşlerim, gelen bela, musibet, imtihan sizin itikadınızı bozmayacak. Aksine daha da ne yapacak? Perçinleyecek. Allah taşıyamayacağımız yük bize nasip etmesin. Rabbim bizlere merhamet etsin kardeşlerim. Ha şöyle de dua etmeyeceğiniz. Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bir sahabe var. Dua ederken ya Rabbi, bana ne vereceksen burada ver, ahirete bir şey bırakma dermiş. Taş düşse adamın kafaya düşüyor. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın dikkatini çekiyor ki hiç adam hastalıktan, beladan başı kurtulmuyor. Sen diyor nasıl dua ediyorsun? Böyle bir sen buna şey yapamazsın, güç yetiştiremezsin. Allah'ım dünyada da ahirette de iyilik ver diye dua et diyor. Ve adam duasını düzeltiyor. Artık ondan sonra bela musibet adama yağmıyor. Yani adamın biri kışın donmuş, eve gelmiş, sobanın yanında ısınık, oh ne kadar güzel, Allah'ım ahirette böyle sıcak yap demiş. Yani onun gibi dua etmeyin kardeşlerim. Duanızda, aklınızda devrede olsun, imanınızda devrede olsun. Çünkü bir hadis-i şerifte, yani en büyük eksikliklerimizden birisi dua olduğu için üzerinde hassasiyetle durmaya çalışıyor. Eğer dikkatinizi çekiyorsa. Uykuluyken diyor namaz kılmayın. Niye? Kendinize dua ederim derken beddua edersiniz de ona da uğrarsınız diyor. Kadının birisi devesine kızıyor. Ne yapıyor? Lanet ediyor. Söyleyin. Palanını çözsün. Deveyi bıraksın. Çünkü o lanete uğradı diyor. Harun hocam anlattıydı. Adamın birisi kızıyor devamlı. Ve de karın çocuğuna. Allah seni Kabe'ye imam yapsın. En sonunda olmuş mu? Olmuş. Dua edin. Kızdığınızda Allah Yaşar'ı Kabe'ye müdavim yapsın dedi. Değil mi Yaşar? Hoş geldin. Demek ki evdekileri bizden çok seviyordun değil mi? Yok abi şeydim. Mazeret yok. Davet. Seviyordun ki gittin. Biz de seni davet ettik. Geldin mi? Geldin. Allah razı olsun. Haklıyken nasıl haksız çıkarıyorum değil mi? Evet, hangimiz haklı şimdi? Allah razı olsun. Ama sen de haklısın. Ramazan işte kardeşlerim bu mertebeleri elde etmek için bir fırsat ve Allah Azze ve Celle tarafından bize sunulmuş bir ödüldür. Yarışan buna yarışsın. Bu ödülü almaya yarışsın. Bakın size bir kıssa okuyacağım. Beraber Müslüman olmuş iki adam Allah Resulü'ne geliyorlar aleyhissalatü vesselam'a. Onlardan biri ibadet hususunda diğer arkadaşından daha çalışkan. İbadetlere düşkün olanı bir savaşta şehit oluyor. Diğer arkadaşı ise bir yıl sonra vefat ediyor. Onun vefatından sonra bir rüya gördüm. Kendimi cennetin kapısında gördüm. Vefat eden iki arkadaş oradaydı. Cennetten biri çıktı ve ikinci vefat edeni cennete girmesi için çağırdı. Sonra şehit olanı girmesi için çağırdı. Bana döndü ve senin henüz zamanın gelmedi dedi. Talha bu rüyayı insanlara anlattı. İnsanlar çok şaşırdı. Cennetin, şehidin cennete arkadaşından sonra girmesine şaşırdılar. Ve rüyayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sordular. Aleyhisselatü Vesselam neden şaşırdınız? İbadet konusunda daha çalışkan olan ve sonrasında şehit olan cennete arkadaşından sonra girmiş. Cennete ilk giren arkadaşından bir sene sonra vefat etmedi mi? Evet. Ramazan'ı idrak edip oruç tutmadı mı? Evet. Bu surede Allah'a secde etmedi mi? Evet. İkisinin arasındaki fark işte bu. Yerle gök arası gibi bir fark vardır. Evet. Ramazan fırsatını değerlendirelim. Ramazan'ın bu kadar neyi varmış? Farkı varmış. Bakın ha böyle rivayetlere şaşırmayın. Tasavvuf hikaye değil. Doğru olan olaylar bunlar. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam burayla alakalı biraz izah edeyim. Geçmiş ümmetlerde kendilerine ilham edilen yani bir nevi vahiy edilen insanlar olurdu diyor. Ki hadis-i şeriflere bakın bunu hep birçok örnek görürsünüz. Ama artık bu benden sonra kesildi diyor. Ne kaldı? Mübeşşirat kaldı. Eğer diyor benden diyor, benden sonra birine verilecek olsaydı, Bukhari'deki rivayette kim olurdu? Bu Ömer olurdu diyor. Ve artık diyor, müminin göreceği salih rüya kaldı diyor. Müminin gördüğü rüyada yanlış ne yapmaz? Çıkmaz. Sahabelerin, Allah onlardan razı olsun, özleri de, sözleri de neydi? Doğru insanlardı. Ve bakın, o kadar çok sahabelerden böyle rivayet gelmiştir ki arkadaş ölüyor, cennette görüyor, onunla konuşuyor, geliyor mazureti aleyhissalatü vesselama söylüyor, o dua ediyor, Allah onun şeyini götürüyor, tekrar onu görüyor. Yani televizyon seyreder gibi birçok şeyi seyretmişler. Niye? Gördüğü rüya ne yürüyüşünü, ne konuşmasını, ne istikametini ne yapmıyor? Değiştirmiyor. Bizden bir tanesi, ben peygamberi gördüm diye bir daha gözünü açmıyor. Gördü ya, gördüyse tabii, bir daha gözünü de açmıyor yani. Kör gibi geziyor. Ben bir daha göremem diyor. Veyahut işte ben onu gördüm şöyle şöyle oldu diyor. Adam artık kendini değişik değişik yerlerde, değişik değişik makamlarda görmeye başlıyor. Ama Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü işte şunu gördüm ama diyor şöyle ettim Ömer'e. Ya ey Allah'ın Resulü senden de mi? Yani Ömer'e diyor ki sen cennetliksin. Senin cennette şöyle köşkün var. Ama diyor ben senin diyor kıskanç olduğunu gördüm de bakmadım diyor. E senden de mi Allah'ın Resulü? Ya ne gidişatlarını, ne oturuşlarını, ne ibadetlerini ne yapmıyor? Bozmuyor. Allah bize böyle karakter, böyle gidişat nasip etsin kardeşler. Anlatmak istediğim nokta bu. Yani rüyaları da onların neydi? Doğruydu. Allah bize de nasip etsin. Ha bazı arkadaşlar çok rüya anlattıkları için dinliyorum. Gerçekten bazı arkadaşlarınız içinizde bu tür rüyalar görenler var. Şöyle bir bakıyorum. hakikaten gördükleri rüya hayatlarına bir şekilde geliyor. Ama o farkında değil. Bazı özü sözü doğru arkadaşlar var. Hepiniz değil ama. Onu da söyleyeyim. Evet. Yaptığımız amellerde üç noktayı esas almalıyız kardeşlerim. Birincisi, salih ameller çoğaltılacak. Ameller bilinçli yapılacak. Ve yaptığımız amelleri Ramazan sonrasına taşıyacak şekilde alışkanlık haline getireceğiz. Mesela bizimkiler Arapça kurs görüyor burada. Ne yapıyorlar? Defteri topluyorlar, buraya koyuyorlar. Bir dahaki kursa kadar. Ramazan bitip bayram namazı kılındı mı, bir dahakine kadar Ramazan'ı buraya ne yapmayacağız? Kitlemeyeceğiz. Salih ameller çoğaltılacak. Bilinçli yapacağız. Ve Ramazan sonuna kadar alışkanlık haline getireceğiz. Bir dahaki Ramazan'a kadar yapmayacağız. Öyle mi? Yapacağız. Ondan sonra öbür Ramazan. Ondan sonra artık devamlı yapacağız. Değil mi Said? Evet. Allah hepimize hayır versin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan sakınan samimi kullardan eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin.